msichana na tuliyosoma hapa, basi insha Allah tuulizane maswali yote. Ni taratiba yangu mimi hapa nisomeshe karatasi nne, naona hapa tatu pungufu hapo, sijakamilisha dudu yangu. Nilikuwa nataka nisomeshe hii ndio sababu yangu itaenda vizuri. Naam, ehe, ndio shehe. Eh, unasema nakusikia. Swali la ndugu yetu, nimemsikia kama nimemsikia sawa sawa, nauliza ya kwamba tumetaja jambo la kuhusiana kumswalia mtu ambaye amejiua mwenyewe, na ikatoka misimamo miwili ya wanawachuoni. Sasa nauliza, ikiwa mtu ataitakidi msimamo wa kutokufaa kumswalia, je, mtu huyo itakuwa na hukumu gani? Si ndio hivyo? Muislamu wa kweli ni yule ambaye anayefuata kilichokuwa sawa sawa. Panapotokea pana shaka, pana migongano ya wanawazuoni, hawa anasema vile, hawa anasema hivi, muislamu wa kweli ni yule anayefuata njia iliyokuwa ya wazi na iliyokuwa ya haki na ya ukweli. Huyu ndo muislamu wa kweli. Ama muislamu ambaye anafuata vya shakashaka, vya wasiwasi, visivyokuwa na ushahidi wa wazi, bila shaka atakuwa nakosea. Kwa hiyo mtu wa namna hii tunamnasihi tu ya kwamba fuata kauli ya wanawazuoni waliokuwa wengi, wanaoona kufaa kumswalia mtu aliyejiua mwenyewe, na ndiyo kauli yao ina nguvu, na muislamu wa kweli anafuata kauli zenye nguvu. Basi ama ukaweka itikadi hiyo, usiweke itikadi. Utakiwe kuweka itikadi bila kuwa na ushahidi, kama anavyosema Imamu nani, Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Anasemaje Ibn Uthaymeen? Anasema la ta'taqid thumma tastadil, usiitakidi kisha baadaye ukatafuta ushahidi. Usiitakidi kwanza alafu baadaye ukautafuta ushahidi, bali cha kwanza istadil thumma ataqid. Kwanza tafuta dalili, ushahidi, kama vihoja imeshakuja kwamba sawa sawa ni kumswalia, kisha baada ya hapo thumma atakid, kisha kuwa na itikadi sasa kwamba naam, itikadi yangu mimi ni kumswalia kila yule ambaye amejiua mwenyewe. Kwani akasema ikiwa utaitakidi kisha ukatafuta ushahidi, fatadhil, utapotea, lazima utapotea. Kwa hiyo usiitakidi, ndugu yetu, chukua tu kauli ya sawa. Anasema je, inafaa kumswalia mtu ambaye anajulikana mji mzima kuwa ni mfanya maasi na pia ni mwenye kuacha swala? Na ikiwa mji mzima wataacha kumswalia, ipi hukumu ya watu wa huyo mji? Tunachokizungumza hapa, tunazungumzia maasi, hatuzungumzii kadhia ya swala. Yaani ukiacha swala wala usijitie tabu. Ukiacha swala usijitie tabu kuwaza watanswalia au hawatanswalia, au familia yako isiwaze hivi, watanswalia au hawatanswalia, wala usiwaze. Wajue tu huyu ni mzoga wa pori. Ni mzoga wa pori. Yaani kama wewe huswali tu, wewe huswali, jua ya kwamba ukifa Waislamu wote, sio wabuyenzi tu, hata wangozi au kirundo kirundo, hata wakirundo nao hawaruhusiwi kukuswalia. Basi tunachokizungumzia sisi hapa ni haya maasi ya kama haya, mtu kujiua hanafaa kuswaliwa. Kwa hiyo kama viongozi wakarudi nyuma, sisi hatukuswalii, basi ndugu zetu ama ashabu hawa gaugao, watu fujofujo hawa, mwende kamswalieni huko, basi wataenda huko kumswalia. Lakini kadhia tunayozungumza hapa ni hiyo ya mtu anayefanya maasi ataswaliwa. Lakini mtu asiyeswali bwana yeye haswaliwi. Atiwe kwenye safureti, jifuko lile la kubebea mkaa, afungwe, atafutiwe pori huko, akatupwe akakaa na nyama na nafisi ndo ndugu zake wakae huko. Makaburi ya Waislamu hatakiwi kuyagusa. Bas. Huyu ni mtu anayeacha swala. Kwa hiyo swali lingine nasema, ikiwa mke atamuomba talaka mume wake eti kwa sababu ameoa mke wa pili, je, inajuzu kumuita huyo mke kama ni kafiri? Mambo ya talaka. Mashia msomeshe mambo ya talaka ni? Eh? Mke atamuomba mume wake talaka eti kwa sababu tu mke huyo ameomba mke huyo kwa kuwa ameoa mke wa pili. Kwa hiyo mke sema naomba talaka yangu, wewe usimwombe mke wa pili talaka yangu. Mume sasa itafaa mwite mwanamke ni kafiri? La, hufai bila kafiri. Kafiri utamwita yule ambaye pamedhihiri kwake alama za ukafiri. Huyo hajadhihiri alama za ukafiri. Mke akishaongezewa mke wa pili ana infialati za ajibu, yani infialati ajibia jiddan, ana mambo ya ajabu sana. Kama hujawahi kumuona mwanamke ni mkorofi, muongezee mke. Kama hujawahi kuona mwanamke wako ni wewe kiasi unasonga, mke wangu mpole, hana shida yoyote, mashallah mke wangu bwana anisikiliza sana bwana, yani katika wanawake leo wao alhamdulillah mashallah, muongezee mke. Utaona namna alivyo, ni mpole au sio mpole. Ndugu zetu waliongeza mwanamke akaenda kavunja kabati. Alishika kabati ile kaivyo chini yote. Mwingine akashika chombo kimoja baada ya kingine anapiga chini cha udongo kile. Anavunja tu. Yote akavunja. Kabati zima alivunja mwanamke huyo. Kwa hiyo haitu utasema kama ni kafira, haitu kama ni kafira eti kwa sababu muongeza mke, hapana. Huyo sio kafiri. Bado Muislamu. Hayo ni wivu tu unawasumbua. Naam, swali lingine. Sijaelewa vizuri. Yule ambaye mkhalifu, hukumu ya mtu anayemkhalifu kiongozi wa dini anayesimamia mambo ya dini. Hivyo. Yaani huyo kiongozi hana elimu ya dini. Alafu wewe ukawa unamkhalifu, hukumu yako wewe ni ipi, si ndio? Kwanza hataki kupewa viongozi wasiokuwa na elimu. Kwanza sheria ya dini hairuhusu kabisa ukajivalisha yasiyo kuhusu. Mbona hatujawahi kuona fundi bomba akawa dokta? Mbona hatujawahi kuona fundi bomba awatenda mabomba ya msikitini hapo wanagombania kuwa madokta? Ushawahi kuwaona wapi? Dokta, dokta, fundi bomba, fundi bomba, fundi umeme, umeme, mjenzi wa nyumba, wa nyumba. Lakini haiwezekani akawa fundi bomba tena anataka kuwa naye dokta wa mji, na hali ya kuwa haja usomea udokta, labda kama kausomea, lakini haja usomea, hawezi kaugombania. Kwa hiyo sheria ya dini inaruhusu viongozi wenye maarifa wanaosimamia kadhaa za Uislamu, wanaojua dini ya Allah, ndio wanatakikana waongoze wengine, kwa sababu watawaongoza ala ilmin wa basira. Sasa imetokea miji yetu, sasa miji yetu yatokea, sasa kiongozi amepewa kwa sababu baba yake alijenga msikiti, anapewa uongozi kwa sababu babu yake, si babu yake huko ndio waliojenga msikiti. Kwa hiyo anaongoza ule msikiti kwa sababu yeye ni katika familia ya mzee aliyejenga msikiti. Tayib, haya, kwa kuwa ni kiongozi, anatuongoza ni mambo gani? Masala mbalimbali ya uchangishaji na nini na nini, kuangalia harakati umeharibika hapo tufanyaje, anatuongoza katika hayo mambo. Kuna jambo limetokea kiserikali, akatuelezea yale mambo asiyokuwa na maasi, hatutaki kumpinga, tumwache hivyo. Yale mambo ambayo sio maasi, tutamtii muda wa kuwa ni mambo sio maasi. Lakini kama mambo ya jahali, ya ujinga, atolea fatwa ambazo hazina elimu, ambazo anaziita Imam Shafi, anaziitaje? Anaziita fatwa za vikongwe, fatwa za bibi kizee, anaziita Imam Shafi hivi, tutafaa kumkhalifu, wala sio dhambi, wala sio dhambi. Tukamkhalifu akawa anaona baadhi ya mambo yanafaa, mfano akawa kiongozi ana mawazo ya kujilipua, anaunga mkono Al-Shabaab, anaunga mkono Daesh, kwa hiyo anaunga mkono kupatikana vijana msikitini waende Somalia. Ah, huyo atumsupport. Na ikibidi kwenda kumshtaki polisi twendeni. Sababu huu ni izalatil munkar, kuondosha munkar. Itafaa kwenda polisi jamani, aisee usalama wa taifa. Jamani, huyu bwana huyu ni katika watu wenye mawazo ya kikhariji. Atakiwa aangaliwe. Inafaa, wala hakuna dhambi hapo. Lakini mengine ya kutuambia tu jamani, umeme tai na hii haiwaki jamani. Mwenye 2000 aweke taa, nunue tai. Tamfuata tu. Mabusati yamechoka ya jamani, Waislamu tusafishe huko, nyoni tusafishe. Kila mmoja aje na ufagio. Hakuna shida, tutamfuata. Hakuna dhambi katika hiyo. Jamani, msikiti hauna msafu. Msikiti hauna msafu. Kwa nini msafu? Mwenye msafu yake manyumbani alete hapa. Tutamtii katika hilo. Lakini muda wa kuwa yali sio kuwa maasi. Lakini kama maasi tutamkhalifu. Sawa wali. Naam. Swali lingine. Muda umeisha. Inshallah. Allah barik, jazakumullahu khair, barakallahu fikum.